mamata Allah Allah na tuba na tuba jene mamata Allah Allah na tuba na tuba jene mamata Allah na tuba na tuba jene mamata Just